program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Echa na początek Nocnej Polski, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Witamy. Echa były gościem Trójki w tamtym tygodniu dość często i miejmy nadzieję, że zostaną na dłużej, bo ja na przykład utwór Zwykły Dzień grywam w Nocnych Polskach dość często i nie ukrywam, że tę piosenkę bardzo lubię. To teraz, Evo Revo. Thank you. jak obgryziony paznokieć. Jest ze mnie moja i nie mną też za mną jest. Jest jak kochać się w miłości bez. Jest jak wydech i wydech. To co mówię nie jest o tobie. To co mówię nie istnieje. Kocham cię. Zespół Evo Revo z płyty dwubiegunowa. To płyta, która w tamtym roku zrobiła sporo zamieszania. Dobre teksty, nawet bardzo dobre teksty, świetna muzyka. No i Maciek Kurowicki opowiadał kiedyś w Nocnej Polsce o tym właśnie krążku. Tu Nocna Polska, teraz będą kolory, które też Państwo znają, bo kiedyś byli w audycji Trójka Żąda Debiutów, mają nowy utwór. Nowy utwór to TripAdvisor. Jesteśmy mali. Możemy się bawić, błądzić i marzyć, życie zwiedzać bez nami i nie musimy się niczym przejmować. Nie smuć się, nie smuć się, nie smuć się, nie smuć się już, kochanie. Nie smuć się, nie smuć się, nie smuć się, nie smuć się już. Lepiej weź to. We'll be right back. TripAdvisor i grupa Kolory, a za chwilę Super Echo. Był zespół Echa, teraz będzie Super Echo. Tę piosenkę Państwo słyszeli w tamtym tygodniu już, bo grałem ją na początek jednej z audycji Muzyczna Poczta UKF. Tu Aurora. Jestem typ raczej standardowy. Nieustannie szukam głębiej, a to zwykle na powierzchni jest. Łatwo tak nabrać się, to już wiem na pewno. Bitwa tu ciągle trwa. Super Echo i zespół Super Echo i piosenka Tu Aurora. A teraz będzie dość smutny utwór Basza z jego najnowszej płyty, z płyty Noc. No i właśnie taka nocna piosenka. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Zabieramy wszystko, gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Tobasz i Miasto. Piosenka z jego najnowszej płyty. Płyty ładnej. Znam ten album, słuchałem go już parę razy. No i polecam Państwu, chociaż nie jest on szczególnie budujący, jeśli chodzi o dobry nastrój. Trójka i Nocna Polska to teraz Jaźni. Jej wersja piosenki Ta noc do innych jest niepodobna. Uciekałam i płakałam. brałam wszystko na poważnie. To, co dzisiaj jest nieważne. Drzewo znów się zazieleni. Choć milknie głos, co krzyczy we mnie. Nie daje mi wytchnienia. Będę z ciebie kpić. Trawa wciąż jeszcze zielona. Moja miłość jest szalona. Jaźni Jaźnicka, Katarzyna Jaźnicka pod różnymi pseudonimami i imionami, nazwiskami występuje, ale to jedna i ta sama osoba. Ta noc do innych jest niepodobna. Kasia współpracuje od lat z Igorem Szulcem i on pomaga jej w twórczości. Właściwie są taką parą, która się nie rozłącza w tym, co robi Kasia. No i w tej chwili może właśnie Igor i jego nowe dziecko pod nazwą Rogi Clash, piosenka Sun. Płyta niezwykła. See your eyes again. son of all ages. Hey, hey, hey. I'm the sky, I'm the sun of all ages. Właściwie pod tym szyldem to debiut, Rogi Clash. I gdyby ktoś chciał tę płytę wchłonąć w całości, w pełni wejść w nią, bo jest w co wejść, to powinien włączyć się sobie wieczorem, przygasić nieco światła, usiąść przy filiżance, może nie herbaty, bo przedtem nie warto, ale może szklance wody mineralnej i posłuchać generalnie, jak to wszystko brzmi. Troszkę głośniej powinno być, może nie tak głośno, żeby sąsiedzi słyszeli, ale troszkę głośniej, żeby ten każdy dźwięk, który jest tam, a tych warstw dźwiękowych jest całe mnóstwo, do Państwa dotarł. Rogi Clash z pewnością powróci do nas jeszcze i z pewnością pojawi się również u nas w studiu, bo umawiamy się od dłuższego czasu. No ale z różnych względów jakoś nam to nie wychodzi. Obiecałem Igorowi, że spotkamy się na pewno w Trójce. No i ja nie ukrywam, że czekam na to spotkanie, bo ilekroć coś nowego Igor wydaje, to wtedy mamy szansę zobaczyć się tu w Trójce. Cię tam, gdzie nie jest bezpiecznie. Unikaj tych miejsc, unikaj złych miejsc. Nie powiem ci nic, co nie jest konieczne. mną będziesz bezpieczna, nie pozwolę, by coś nam się stało. Zaufaj mi, z tobą jestem silniejszy, ciągle ciebie za mało, za mało. Zamyślony spędzam noc, a inni mówią chodź. Bartosz Spotyński w różnych zespołach wcześniej, a od jakiegoś czasu już zupełnie solo. Ta płyta czekała na wydanie jakiś czas, ale singiel wrócił do nas jakoś tak mniej więcej w czasach pandemicznych. No i raz na jakiś czas gramy go w Nocnej Polsce. Powrót z gwiazd. A wcześniej Jelsa i Snow. Te zespoły w Nocnej Polsce ostatnio towarzyszą nam dość często.

macierzyństwo, solowa płyta, nowe cele w życiu. Barbara Wrońska z płyty Dom z ognia. Bardzo ładna płyta. 2 lata temu się ukazała, ale ciągle gra pięknie nam w duszach i wydaje się, że ukazała się wczoraj. A przed Barbarą Wrońską z płyty Błysk zespół Hej oraz Kiev Office. Tu Nocna Polska. Yeah, wait.